40 हो गया था। तत्रैव हेत्वंतरम निदिशितावच आश्रयांतर विचान अतिछंदा अतिछंदा इति वच कामाधारत्व आत्मनः विरुध्यते प्रमाणं सन् न चान्यार्थत्वमिष्यते। आत्मन कामाधारत्वे अतिछंदाई देवच प्रमाण सत् विरुद्धते न च अन्यार्थत्व मिश्यते। अन्य नहीं प्रमाण है अतिछंदा वाक्य सार्थ में आत्मने औपाधिक कामाभाव परम एतद् औपाधिक पूर्व वैशिक है वास्तव कामे अथवा से स्वाभाविक कामाश्रयत्वे यथोत्ति विरोध नाती इति आशंक कहते न च अन्यार्थतम। यो कहेंगे औपाधिक काम का निषेध करने के लिए अतिछंदा वाक्य इतने न आत्मना कामाश्रयत्वे माना भावात नियम कल्पना आत्मा में कामना है ऐसे कोई प्रमाण नहीं से इसे कल्पना करेंगे कि औपाधिक काम का निषेध करे वास्तव काम रहेगा इतना नहीं। कथम माना भावस आत्मना कामाश्रयते माना भाव कथम तो प्रमाण है तो तत्र किम तो ठीक है सिद्धांति क्या तत्र किम प्रत्यक्षादि आत्मना तदाश्रयते मानम प्रत्यक्षादि आत्मना तदाश्रयते मानम आत्मना कामाश्रयते प्रत्यक्षादि प्रमाणम किंबा सर्वकामादि वाक्यम सर्वकामादि वाक्य कौन से आत्मा भी में काम है अथवा प्रत्यक्षादि मानम आत्मन सदाश्रयते तत्र आद्यम दृश्यति प्रत्यक्षादि प्रमाण न आत्मन आत्मन काम नीलत्वे न च मानांतरं क्वचित् सर्वकामादि वचनं प्रमाणमिति चेन्मतम्। आत्मन कामनिरत्वे क्वचित् मानांतर न चति सर्वकामादि वचनमिति चेत् मतम आगे उसका उत्तर देंगे तन्न पहले सर्वकामादि वाक्य वाक्य को छोड़ करके अन्य प्रमाण में कोई काम कामनिरत्वे मानांतर नहीं है। और इसका भी 466 श्लोक में आगे इसका थोड़ा विवरण होगा। कामनिरत्वे न च मानांतरं क्वचित् इतने कह दिया प्रतीक्षादि प्रमाण नहीं उसके पर 466 में आएगा इसका स्पष्ट क्यों नहीं आएगा। और सर्वकामादि वचन द्वितीय कल्प है प्रथम हो गया प्रतीक्षादि द्वितीय सर्वकामादि प्रमाण चेत तन न करके आगे निषेध करेंगे ठीक है। मैं क्वचित मानांतर नास्ति क्वचित देशादो कहीं भी प्रमाणांतर है नहीं तस्तरता आत्मन प्रमाणांतर विषयत्वात् द्वितीय में आलम्बते द्वितीय है सर्वकामादिवाक्य सर्वकामादिवाक्य जी कहेंगे तस्य आत्मन न कामाश्रयते मानतम सर्वकामादिवाक्यम आत्मन कामाश्रयते मानतम न वाक्यांतर विरोधात् अतिछंद इति वाक्यांतर विरोधात् अतो नहीं तदित सिद्धांति तन्न तन्नातिछंद वचसा विरोधा नाश्यमानता। आगे वस्तुनोप्यनृतंत्रत्वात् षोडशी ग्रहणादिवत् विकल्पोप्यत्र नैवास्ति नहि वस्तु विकल्पते। तन्ना अति छंद वचसा विरोधात अस्य मानता न वो पूर्व पीछे ने कहा सर्व कामादि वचन प्रमाणमिति चेत मतम तन्ना अस्य अति छंद वचसा विरोधात न मानता वस्तुनपि कह विकल्प हो दोनों समान हो तो सर्व कामादि वाक्य और अति छंद वाक्य दोनों प्रमाण होने से विकल्प हो वस्तुनपि अनृतंत्रत्वाद अत्र षोडशी ग्रहणादिवत विकल्प नहीं वास्ती आत्मा वस्तु है उसमें विकल्प नहीं हुआ नहीं वस्तु विकल्प थे अतिछंद वाक्य से छांदोग्य वाक्य से सर्वकामादि वाक्य से तुल्यतया विरोध सति उदिता अनुदित हमवद विकल्प स्यात् उदित ज्योति अनुदित ज्योति षोडशी ग्रहण मूल में दिया ये अलग है इति आशंका वस्तुनोपि वस्तुनोपि इति वस्तुनोपि अनृतंत्रत्वात् योपि विकल्प संकेते सोपि इति एकस्य अपर्यर्थ वस्तुनोपि विकल्प संकेते सोपि अत्र नैवास्ति न क्वचिदपि विकल्प बहुदोषत्वात् कहीं भी विकल्प तत्रा भी च नहीं विकल्पोपि अत्र नैवास्ति और दूसरा है तत्रापि च सर्वं करिदं ब्रह्म इत्येवं तत्रापि च श्रुति प्रत्यय जो अपि दिया क्वचित न क्वचित भी विकल्प बहुदोषत्वात् क्वचित तो अगत्या तदाश्रयत्वम् कहीं अगत्या विकल्प आश्रय करते हैं एवमेषु अष्टदोषोपि यद्व्रीहियव वाक्ययोः विकल्प आश्रित तत्र गतिरन्या न विद्यते अन्य गति नहीं तो विकल्प माना विरिभिर्यजेत अविर्वाह एतद् अभिप्रेत्य द्वितीयोपि शब्द क्वचिदपि विकल्पेपि अत्र नैवास्ति एक हो गया और दूसरा है तत्रापि च श्रुति सर्वं खरीदम ब्रह्म इत्येवं तत्रापि च श्रुति प्रतिज्ञा कह करके अपि जो दिया कहीं भी विकल्प नहीं है जहाँ कोई गति नहीं विकल्प माने दो श्लोक है ना तेरासी चौरासी दो श्लोक है ना हाँ नहीं पैंतालीस क्यों जाते हो अच्छा पैंतालीस में तो सर्व हाँ विकल्प भी आया वस्तुनोपि अनृतंत्रत्वा षोडशी ग्रहणादिवत विकल्पोपि अत्र नैवास्ति ये जो विकल्पोपि नैवास्ति नहीं वस्तु विकल्प्यते विकल्प भी कहीं नहीं होता है तो यहाँ तो मूल में तो दे दिया विकल्प के लिए षोडशी ग्रहण आदि और टीका में पहले दे दिया विकल्प के लिए उदित अनुदित हों बता और इसमें विकल्प जो देते हैं कहाँ विकल्प है तो यह वीरियव वाक्य वह वीरियव वाक्य में विकल्प अन्य गति नहीं होने से आश्रय करते हैं षोडशी ग्रहण में भी विकल्प है क्रिया में विकल्प षोडशी ग्रहण उदित ज्योति अनुमित उदित क्रिया में वस्तु में नहीं और जहाँ वस्तु में जहाँ भी विकल्प है अगत्या कहीं मानते हैं नहीं तो विकल्प नहीं है क्वचित भी नहीं कहा अतरित वाक्य द्वयुक्ति दोनों वाक्य में विकल्प नहीं है अत्र विकल्प विकल्पोपि अत्र नहीं वास्ती अत्र यहाँ ती सर्व सर्वकाम और अतिशंद वाक्य में विकल्प नहीं तस् तुल्यबलत्व उपेत्य वस्तुनि विकल्प आयुक्त दोनों वाक्य में तुल्यबलता मान करके विकल्प नहीं होगा वस्तु में इसे कहा अतः अतुल्यत्म वक्तुम तुल्य नहीं है छांदोग्य श्रुति अनुसंधान तदगतम सर्वम इत्यादि वाक्य में आदत्ते सर्व काम आदि जो वाक्य आया सर्वम खरिदम ब्रह्म इत्यादि कह करके आया उसका विचार करते वो वस्तुतः वस्तुपरक नहीं होने से वो प्रमाण नहीं है सर्व काम आदि वाक्य वस्तुपरक के प्रमाण सर्वम ही खल्विदम ब्रह्मे तेवं तत्रापि च श्रुतिः प्रतिज्ञायाः युक्तिञ्च तज्जलानिति सादरात्। सर्वं खलु इदं ब्रह्म इति अत्र इत्येवं श्रुतिः प्रतिज्ञाय युक्तिं तज्जलान् इति सादरात् आह तज्जत् तल्ल तदन सर्वमे पुनः सर्वकामादिवाक्यस्य अतिछन्दवाक्येन बाधो सर्वकामादिवाक्य का बाध होगा अतुल्यत्वात् तुल्य नहीं है इति है इस शब्देन द्युत्यते सर्वं हि खलु इदं ब्रह्म इति एतदेव स्फुटयितुं तद्व्याचष्टे प्रतिज्ञाय तज्जलानिति आह ब्रह्माद्वयं प्रतिज्ञाय सा श्रुति तस्मिन्नर्थे तज्जत्वा तल्लत्वा तदनत्वा चेति अबाधितां युक्तिं तात्पर्येण वक्ति चेत् ये तत्पर श्रुति तो श्रुति प्रतिज्ञा आह तज्जलानिति आगे शांतो उपास्यते इत्यस्य अर्थमः सर्वं खलु इदं ब्रह्म कहकरे तज्जलान् शांत उपासित अक्रियति अक्रियाकारकफलं यतो ब्रह्माद्वयं ततः त्यक्तास्य सक्रियैस्तस्मात् तदुपास्यं सदात्मना। यतः ब्रह्म अक्रियाकारकफलम् अद्वयं ततः त्यक्तास्य सक्रियैः तस्माद् सदा आत्मना उपास्यं तद् उपास्यं तद्ब्रह्म आत्मना सदा उपास्यं त्यक्तास्य सक्रियैः सन्यासिभिः। चालीस यतो अद्वयं ब्रह्म ततः क्रियादिभेदशून्यं तस्मात् सन्यासिभिः समाधियुक्ते तत् प्रत्ययत्वेन सदा देयम् आत्मना प्रत्ययत्वेन सर्वम् इत्यादिरर्थ अथ इत्यतः प्राक्तनस्य अर्थम् अवसः सर्वं खलु इति लेखरे कि अथ शान्तोपासित इत्येतद् इत्येतद् जगतो वृत्तं ब्रह्मैव कार्यकारणम् अव्यावृतानुगतं प्रत्यगमात्र सतत्वकम्। इत्येतद् ब्रह्मैव कार्यकारणम् अव्यावृतानुगतं प्रत्ययमात्रं सतत्वकं जगत् वृत्तम् इत्येतद् उक्त्वा आगे के साथ जगत् का वास्तवस्वरूपको ब्रह्म ही कार्यकारणरहित अव्यावृतानुगत अनुगतं ही प्रत्ययमात्रं सतत्वकम् अथ खलु इत्यादि अवतारयति उक्त्वा उक्त्वैवं वस्तुनो वृत्तं तद् यथात्म्या प्रबोधजं कर्त्राधिकारकापेक्षं क्रियावृत्तमभासत। एवं वस्तुनः वृत्तम् उक्त्वा तद् आध्यात्म्या प्रबोधजं कर्ताधिकारकापेक्षं क्रियावृत्तम् अभासत इति वास्तव स्वरूप कह करके अज्ञान से जो कर्ताधिकार के सापेक्ष क्रियावृत्तम तो वो क्रिया फिर उपासना। 48 सकृत्वम् इत्यादि वाक्यम अर्थोक्तिपूर्वक आदते ब्रह्म ब्रह्मात्मानमुपासीत ब्रह्मतत्त्वाविचक्षणः कुर्वितसकृतं कर्ता यकार्यत्वेऽपि वस्तुनः ब्रह्मात्मानुपासीत मनमयादि विषय क्रतुः पुंसो विधीयते सहितस्मिन् यतः शक्तो लोकाग्न्यादिविधौ यथा ब्रह्मतत्त्वाभिचक्षण ब्रह्मात्मान उपासित सक्रत्व कुर्वित अकार्यत्वेपि वस्तुनः सकर्ता वस्तुन अकार्यत्वेपि क्रतु कुर्वित मनोमयादि विषय क्रतु मनमे विषय क्रतु पुंसो विधीयते पुंस मनोमयादि विषय क्रतु विधीयते तो पुरुषतंत्र है सहित अस्मयता शक्त मनमे लोकाग्न्यादि विधो अशोभाव लोक अग्नि अग्निविधो यथा पुरुष शक्त इसे क्रतु मनमे आदि विषय में क्रतु में पुरुष शक्त उपासना करने में तत्वज्ञानहीनस्य तादर्थेन उपाधि संभावनार्थो ये शब्द सक्रतुम करता ही अकार्यते भी शब्द दिया तत्वज्ञानहीनस्य तादर्थेन ज्ञानार्थत्वेन उपाधि संभावना ननु न ब्रह्मात्मनि विधि अकार्यत्वात् ब्रह्मात्मा में तो विधि नहीं नापि तद्ज्ञाने तस्य अन्य व्यतिरिकाभ्याम देहातिशयत्व सिद्धि ध्यान तो अन्य व्यतिरिक से सिद्ध है देह का अतिशय सर्वप्रसाद आदि विधि अनर्थ क्या विधि व्यर्थ है क्योंकि अज्ञात में विधि होगी तत्र अकार्यत्वे भी वस्तु न कर्तुं कुर्वित मनमेत्वादि गुण के परस्मिन् आत्मनि सोपाधिके ध्यान विधीयते सर्वत्र प्रसिद्ध उपदेशादिते न्यायात ये ब्रह्मसूत्र में मनमय प्राण शरीर में वहाँ सर्वत्र ब्रह्म का ही उपदेश किया गया प्रसिद्धस्य न च अन्वयादिना सिद्ध साधनत्वे तस्मिन् विधियाय पूर्व पिछले ने कहा था तो अन्य व्यतिरिक के द्वारा तो ध्यान सिद्ध है साधन है उपासना तो उसकी विधि नहीं होगी तो अवघात बद उपपत्ति ब्रहण अवहंत अवघात तो अन्य व्यतिर के साधन है तो भी विधि नियम विधि तो इस प्रकार यह नियम विधि हो जाएगी प्रमाणांतर से सिद्ध होने पर उपासना यथोत ध्यान विधि रित्यतर हेतु सही तस्मिन् यथाशक्त आरोपित दृष्टि विषय विधो पुरुष सामर्थ्य ही शब्द देते थे दृष्टान्त में आरोपित दृष्टि विधान में पुरुष सामर्थ्य ही शब्द के द्वारा दृष्टान्त दिया ही शब्द के द्वारा कथा न लोकाग्नि आदि विधो लोके में अग्नि आदि बुद्धि करना अशुभ लोगों सर्वमित्यादि वाक्यम वस्तुपरम तत्र आत्मन न काम संबंध श्रुतो अथ इत्यादि तो क्रियापरम तत्र च कामसूत्रीति तेते फलितवा सर्वमित्यादि वाक्य वस्तुपरम तत्र आत्मन काम संबंध नहीं अथ क्रतुमय पुरुष कह करके तो क्रियापरम तत्र कामसूत्रीति तेते फलितवा अतः अथ कर्तरादि तंत्रत्वात् सर्वकामादि वस्तुनः अतिछंदोक्ति बाध स्याद वस्तु तंत्रत्व हेतुतः अतः सर्वकामादि वस्तुनः कर्तरादि तंत्रत्वात् अतिछंदोक्त्या बाध स्यात् वस्तुतंत्रत्व हेतु वस्तुतंत्रत्वात् अतिछंद उक्ति द्वारा बाध उक्त्या बाध सर्व सर्वकामादि वस्तुनः बाध वस्तुनः सर्वकामादि रूपस्य क्रियात्मकत्वेन क्रियात्मक है कारकतंत्र तो आदि कारकतंत्र है कर्तरादि कारकता ध्यान आदि करणादि सब कारकतंत्र है तदर्थ वाक्य से न वस्तुपरत्वम सर्वकामादि वाक्य वस्तुपरक नहीं अतिछंद वाक्य से तो तत्परत्वाद वस्तुपरत्वाद अन्य तो बोले स्वाद बलवान हो गया अतुल्यतम अतः तद बाध सर्व कामादि श्रुते तया बाध अतिशंद श्रुते बाध वाक्य द्वे भी विकल्प आयोगम उपसहति विकल्प नहीं होगा विकल्पोत्र विकल्पोत्र विकल्पोत्र न युक्त देवमुक्तेन वर्त्मना असत्य कामनुत्यर्था कामुक्तिर्यापि चाष्टमी सत्यात इम इत्यादि तृतीर्भाष्याद विदित्सिते एवं उक्तेन वर्तमाना अच्छा एवं उक्तेन वर्तमाना विकल्पपि अत्र न युतः अतिशंद वाक्य कहता बाध नहीं विकल्प भी न युतः असत्य काम नित्यर्था कामुक्ति कामुक्ति असत्य काम नित्यर्था असत्य काम निवृत्ति के लिए सत्य काम आदि कथन कहा आत्मा में काम है कहने के नहीं असत्य काम नित्यर्था या पिच अष्टमी सत्यार्थ इति सत्या कामा इति सत्य इति सत्यार्थ इत्यादि तुतिर्वा सियात विदिश्यते तुतिर्वा विद्या विदिश्यते तुति के लिए सत्य काम का उपास्य की भी तुति के लिए अष्टम प्रकार प्रपाठ अष्टम एवं इति अतुल्य बलतु थी एवं अतुल्य बलता उक्तेन वर्तमना इति बाध्यवादक प्रकार का नन वस्तु परे दहरवाक्य दहरवाक्य वस्तु पर ते ही में सत्या कामा इति आत्मन काम संबंध सवर्णाद यष्टम काम संबंध का अतिछंद वाक्य से सत्य काम वाक्य से च वस्तु पर न तो सत्य काम कह करके दहरवाक्य में वस्तु परक अति छंद वाक्य वस्तु पर हो गया तुल्य हो गया विकल्प अथवा द्वैर अप्रमाण अप्रमाण परस्पर विरुद्ध है तो दोनों अप्रमाण होने तो विकल्प तत्र असत्य असत्य असत्य काम नृत्यर्थ कामोक्ति या पीछे अष्टमी सत्यात् इत्यादि असत्य काम नृत्यर्थ एक हुआ अथवा स्तुतिर्वा विदिश्रित स्तुति न तदहर वाक्यम वस्तु परम उपास्ति परत्वात् क्योंकि तस्मिन् यद अंतस् तद अनृष्टव्यम इत्यादि श्रुते सत्य का मने जो दहर है दहर के अंदर जो है तो उसका अनुसरण करे वस्तु परत्वेपि नहीं तद आत्मन कामत्वम प्रापयति वस्तु पर कहो तो आत्मन कामत्व न प्रापयति तस्मिन् असत्यानाम कामानाम निराश परत्वात् असत्य काम के निवृत्ति के लिए अर्पित काम जो निवृत्ति के लिए एक हो गया असत्य काम नृत्यर्थ कामोक्ति यद्वा ब्रह्मोपासने विदिश्रिते ब्रह्मस्तुतिर प्रस्तुयते स्तुतिर्वाच्याद विदिश्रिते विदिश्रित विद्यात्मिष्टम ब्रह्मोपासनम उसमें ब्रह्म की स्तुति प्रस्तुयते क्योंकि प्रसत्तम ही ब्रह्म यस्मात् तस्मात् ध्येय कामा सत्या संतीति कह करके उसे सत्य काम है ब्रह्म प्रसतम इति कह कर तस्माद दहर वाक्य से अतिछंद वाक्य न अतुल्यत्वाद तो यहाँ स्तुति के लिए हो गया वस्तु पर नहीं अतिछंद वाक्य वस्तु पर के इसलिए बाध है वो दहर वाक्य से बाध है वो अष्टम इति अष्टम प्रपाठक निविष्ट इति अवत अष्टम अष्टमी हाँ वो तो अष्टमी या अष्टमी हाँ ठीक अष्टमी चाहिए ठीक है हमें है ठीक है हमें अष्टमी अच्छा अष्ट हाँ मी हो तो यान हो जाएगा अष्टम अष्टम ठीक है हाँ अब मोह अष्टम मोह भी नहीं होगा अष्टम के पहले, अष्टम तो भी संधि संधि जाए वो अष्टम्य कर वस्तु परे भी प्रजापति वाक्य सत्य काम इति काम संबंध श्रूयते तद विकल्प प्रामाण्य और अन्यतरापति। प्रजापति वाक्य में सत्य काम का काम संबंध है तो विकल्प हुआ नहीं तो प्रमाण हो इति आशंका है संति इति संत्यात्मनि न चेत कामास तदेवं फलवद वचः अति चंदा इति शुभम काम शोक निषेध कृते। आत्मनि कामः न सन्ति चेत् एवं तद् वचः अति चंदा इति शुभम वचः फलवत् काम शोक निषेध कृत वचः तद् अति चंदा इति वचः शुभम वचः काम शोक निषेध कृत फलवत् स्यात्। फलवत् होगा नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। अस्यार्थ स्वरूपसुख से अनादि निधन अमृषत्वाद तो मिथ्या नहीं स्वरूपसुख अभी तथा सुखत्व आत्मन सत्यकाम शब्दार्थ हो सत्यकाम शब्दार्थ अभी तथा सुखत्व आत्मा सुखरूपे वेद्यम वा ब्रह्म तेन स्तूय तथा वेद्यम ब्रह्म तेन वाक्य न स्तूयते सत्यकाम कह करिए सर्वथापि आत्मन न काम संबंध हो काम संबंध नहीं अन्यथा अतिचंद वाक्य विरोधात् विकल्पस्तु वस्तु ने निरत हो न च तद अमानम ये वाक्य अतिचंद वाक्य अप्रमाणित है न तद हेतु अभाव दोनों अप्रमाण हो गया ये भी नहीं प्रमाण। किंच आत्मने वासनामय काम संसार हेतु तो न वाइति विकल्प आद्यम प्रत्याह। आत्मा में जो काम वासनामय भरतृ प्रपंच मतलब कहा था वो काम संसार के हेतु या नहीं है आद्य यदि कहीं संसार है तो निषिध्यांत निषिध्यांत न चेत कामा यथोतः प्रत्येगात्मनि अथ काममयत्वस्य संसारोऽपि न वार्यते। काम यथोता प्रत्येगात्मने न चेत निषिध्यन्ते अथ अस्य काममयत्वे संसार भी न वार्यते। प्रत्येगात्मे में आत्मा का यदि निषेध नहीं करेंगे काममय होगा संसार भी न वार्यते संसार रहेगा। आत्मने बंधयतव काम यदि अनिषिद्धा बंधयतु काम का निषेध नहीं होगा तदात्मा तस्य कदाचित मुक्ति स्यात् मुक्ति स्वयथा काम होती तत्कर्तृ होती तिशुते यथा काम होती तत्फल प्राप्त करता है। तादर्थे अथ शब्द अथ काममयत्वे असंसार तादर्थे अथ शब्द अथ काममयत्वे तादर्थे अंत तदर्थत्वे वास्तविक मानेंगे काममय मानेंगे आत्मा में संसार न वार्यते क्योंकि कामना हेतु भावे फलभाव संभावनार्थो अपि शब्द संसार रूपी न वार्यते संसार रहेगा। ये प्रथम हो गया संसार हेतु कामा है और यदि नहीं न न न पक्षे द्वितीय मालमते मतम नालम प्ररोहाय ये काम प्रत्येगात्मनि किमर्था तरी तत्रेषां कल्प्यते भवता स्थिति मतनालं करो हाय ये काम प्रत्येगात्मनि किमर्था मतम, यदि मतम ये प्रत्यगात्मने कामा प्ररोहाय अलम न ते उत्पत्ति के लिए फल संसार के लिए कारण नहीं है, तरी किमर्था तत्रेषां भवता स्थिति कल्प्यते, ऐसा स्थिति भवता कल्प्यते कैसा किमर्था, ये काम की स्थिति आत्मा में क्यों मानते हैं, आत्मनि तेषा बंधा है तो तुम चेत तत्र स्थिति न कल्प्या और वहाँ काम रहते क्या मानना फलाभावात किमर्था, तेषा तत्र स्थितिर बंधा हेतुरपि फलांतरम करिष्यति, बंध का कारण नहीं तो अन्य कोई फल होगा इति आशंका, न कश्चित् उपयोगोत्र कामानां विद्यते स्थितौ अजागलस्तनस्येव प्रमाणात् बंधमोक्षयोः, कामानां स्थितौ अत्र कामानां स्थितौ न कश्चित् उपयोग, अत्र अत्र कामानां स्थितौ न कश्चित् उपयोग विद्यते, अजागलस्तनस्येव बंधमोक्षयोः प्रमाणात् 57 बंधमोक्षयोः अत्र प्रमाणात् इसके साथ नहीं हो जाएगा, प्रमाणात न कश्चित् उपयोग बंधमोक्षयोः दोनों में प्रमाणात् अत्र कश्चित् न उपयोग, कामना स्थित काम आत्मा में रहने पर भी बंधमोक्ष के लिए कोई उपयोग है ही नहीं, अजागरस्थान के समान व्यर्थ है, अत्रित आत्मुक्ति अत्र कामना स्थित नहीं सा मुक्ति हेतु, मुक्ति हेतु तो नहीं काम रहेगा आत्मा में विरोधित्वात्, बंध से आप न हेतु से तो बंध का भी हेतु नहीं जाए तो किस लिए मानना, विफल आए वो तस्यात् फलांतर से अप्रमाणत्वात्, अन्य कोई फल होगा अन्य कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाणात् बंधमोक्ष बंधमोक्ष को उपयोग नहीं, अप्रमाण से कोई अन्य फल भी नहीं है, न केवलम वैफल्याद आत्मनिकामा संबंध किन्तु मानाभावाद भी प्रमाण, प्रमाण लब्ध सद्भाव निष्फलोपि न वार्यते, प्रतीचिकाम संबंधो न तथेति निषिध्यते, निष्फलोपि प्रमाण लब्ध सद्भाव न बार्यते, प्रतीचि काम संबंध न तथा हाँ कोई प्रमाण लब्ध सद्भाव नहीं है इति निषिध्य, इसका निषेध किया जाता है प्रमाण लब्ध, प्रमाण लब्ध सद्भाव निष्फलोपि प्रमाण से यदि उसका सद्भाव सिद्ध होता है उसका वारण नहीं कर सकते, किंतु काम संबंध प्रत्यात्मा में न तथा अर्थात प्रमाण लब्ध सद्भाव नहीं इसलिए निषेध किया गया 58 तद विरोधात् काम संबंध न आत्मनित्या, प्रमाण विरोधात् काम संबंध आत्मने न, कामादीनामनर्थानां प्रतिचि शतशः श्रुतौ निषेधकानि वाक्यानि सन्त्यपि स्मृतिशासने, काम अनर्थानाम कामादीनाम श्रुतौ शतशः प्रतिचि निषेधकानि वाक्यानि स्मृति साधने अपि सन्ति, स्मृति में भी निषेध वाक्य है, श्रौतेर अतुलादि वाक्य ही स्मार्तिश्च अविकार्यम् इच्छति इत्यादि भी विरोधा नात्मनि तत्संगति काम संबंध, मान फलोर अभावे तद्विरोधे च प्रमाण विरोधे फलितम उपसति कामेति, कामादीनामनर्था नहीं कामकर्तिरतो नेह प्रत्येक आत्मनि युज्यते प्रमाण असंभवा तस्मात् सान कल्प्या विपश्चिता अतो यह प्रत्येगात्मनि काम करते न युज्यते प्रमाण असंभवात् तस्मात् सा विपश्चिता न कल्प्या सा कामकृति न विपश्चिता कल्प्या कामादि अभावात् नात्मनि कामादि कृति मानादि अभावात् मानादि अभावात् मान आत्मनि कामादि कृति न इति अत्र भट्टपाद सम्मति माह कुमारी भट्ट प्रमाणवन्त्यदृष्टानि कल्प्यानि सुबहून्यपि अदृष्टशतभागोऽपि न कल्प्यो निष्प्रमाणकः सुबहून्यपि अदृष्टानि प्रमाणवन्ति कल्प्यानि बहून्यपि अदृष्टानि प्रमाणवन्ति है तो मानना पड़ेगा और निष्प्रमाणक अदृश्य शतभागोपि न कल्प्य प्रमाण ही अदृश्य शतभागोपि थोड़े भी न कल्प्य निष्प्रमाणक आत्मकाम वाक्यात् आत्मेवस्य कामा न भिन्ना हार्द कामवत काम जैसे हे आत्मेवस्य कामा न भिन्ना इत्युक्तम् तत्कथम आना भावती तो आत्मा ही तो काम है कम पानवती क्यों इति आशंक्याः न चेति क्या प्रतिक्रिया में क्या है एक तक है न चेति आत्मकाम इत्यत्र कामाधारत्व आत्मनः मानांतर प्रसिद्धत्वात् प्रामाण्यं लभते श्रुते आत्मकाम इत्यत्र आत्मनः कामाधारत्वे मानांतर प्रसिद्धत्वात् श्रुते प्रामाण्यम न लभ्यते न च लभ्यते आत्मनः कामाधारत्वे आत्मकामित्यत्र आत्मनः कामाधारते मानांतर प्रसिद्धत्वात् श्रुते प्रामाण्यम न लभ्यते अतः आत्मा में काम मानांतर से प्रसिद्ध है अहम इच्छामि अहम मम काम इत्यादि आत्मा में काम प्रत्यक्षादि प्रमाणित है तत्व आवेदक प्रमाण जो वस्तु सिद्ध है उसको कहने के लिए श्रुति नहीं आत्मना कामाधारत्व आत्मकवादि वाक्य श्रुते प्रमाण न लभ्यते क्योंकि मानांतर प्रसिद्ध है आत्मकाम इत्यत्र काम सुखम तृष्णा भेदवा काम सदैव सुख रहे तो आत्मैव काम जहाँ आत्मा ही काम कहा वह सुख लेकर के नहीं कि तृष्णा आद्य तो आद्य तदृष्टार्थ श्रुते न मानत्वम यदि काम शब्द का तो सुख करेंगे तो आत्मा काम आधार के से सिद्ध होगा आत्मा ही सुख हुआ तो श्रुते तदृष्टार्थ श्रुते न मानत्वम तुम्हारे ज्येष्ठ काम आधार तो आत्मा में ये प्रमाण नहीं हुआ आत्मा न सुखत्व परिवेशनाथ आत्मा ही वह काम काम का तो सुख यदि करे तो आत्मा ही सुख है सुख रूप हुआ और द्वितीय जी कहीं तृष्णा रूप द्वितीय भी आत्मन सदारा तदाधारत्व श्रुते न मानत आत्मा ही काम कहें तो काम क्या तो तृष्णा करेंगे आत्मा में तृष्णा का आधारत्व इसमें क्या प्रमाण तस् तदाधारत्व लोक सिद्धत्व न तस् आत्मन कामाधारत्व से लोक सिद्धत्व न लोक से अपूर्व तो अभाव अपूर्व नहीं वो कौन तृष्णा तृष्णा का आधार है आधार काम का आधार है लोक सिद्ध अपूर्व नहीं किंच आत्मना काम संबंध ज्ञेत न उपासित न अवचेत आत्मा में काम संबंध किस लिए ज्ञेत न उपासित ना दे ज्ञेत के तस्य अनर्थत्वात् काम तो अनर्थ है नान्त्य देयत्व नित्या न च न च उपास्योऽयमप्यर्थः सर्वकामादिवच्छ्रुते ऐकात्मवस्तु याथात्म्य प्रकाशन परत्वतः सर्व कामादिवत अयम अप्य अर्थ उपास्य इति न सर्व कामादि तो उपासना के लिए यहाँ यहाँ उपास्य के लिए काम ऐसा नहीं क्योंकि श्रुते है ऐकात्म वस्तु यथात्म प्रकाशन पर तो आत ऐकात्म वस्तु यथात्म प्रकाशन पर होने से यह उपास्य नहीं तत्र व्यतिरिक दृष्टान्त का सर्व काम इत्यादि जैसे उपास्य ऐसा नहीं तत्र तो श्रुते यथार्थ वस्तु प्रकाशन पड़ता है आत्मकामादि वाक्य से वस्तु पर वस्तु पर के इसे उपासना के लिए नहीं परपक्ष से आगम बाह्यत्व प्रतिपाद्य न्याय बाह्यत्व प्रतिपादित चौद्यम उद्भावित कणभो न्याय सिद्धा चेत कामाद्याश्रयतात्मन श्रुते तदन अपेक्षत्वान् नापेक्षम कर्ण भोग मतम आत्मन कामाद्याश्रयता कर्ण भू न्याय सिद्धा चेत कर्णभूम तो न अपेक्षम श्रुते तदनपेक्षत्वात् कणभूमत सापेक्ष श्रुते नहीं श्रुते निरपेक्ष प्रमाण है इसे कणभूमत न अपेक्षम इच्छा देह क्वचिद आश्रिता उनका अनुमान करते हैं गुणत्वा रूपवत सामान्य ने उसका कोई आश्रय सिद्ध हुआ सामान्य ने धर्मी सिद्ध हो इच्छा देहों के धर्मी कोई अधिकरण सिद्ध होने पर कौन होगा पृथ्वी जल आदि नहीं होगा तो परिश्रेष्ठ आत्मा होगा तदाश्रय इच्छा आदि का आश्रय हो जाएगा शिष्य से इति भाव अनुमान सिद्ध करते तेषा मनोधर्मत्व श्रुतेर आत्मनो निर्गुणत्व श्रुतेश्च वो मनोधर्म आत्मा निर्गुण श्रुतेश्च तर्कमतानुसारित्व भावात तर्कमत अनुसार नहीं है श्रुति तन्मतम उपेक्षमिति परिहृति श्रुते तदनपेक्षत्व किंच यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते अस्थूल मनन इत्यादिना कामादीना आत्मनि निषेधात् तद विरोधात् त्याज्यम तन्मतमित्या तन्निषेधम् तन्निषेध श्रुतेश्चापि नापेक्षम तद विरोधतः सगुतादुक्ति तस्मात् न कामाश्रयतात्मनः निषेध श्रुतेश्चापी तदनापेक्षम विरुद्धात विरुद्धत तस्मात स्वगतादियुक्तिवत स्वगता नहीं स्वगतादियुक्तिवत न अपेक्षम तद विरुद्ध श्रुति प्रमाण विरुद्धात तथा न आत्मन कामाश्रयता काम का निषेध होने से प्रमाण विरुद्धात स्वगतादियुक्तिवत न अपेक्षम वो यदि श्रुति बाहर स्वगतादि मत उपेक्षण है ऐसे ये भी कणादादि मत न अपेक्षम तस्मात आत्मा कामाश्रयता न तार्किक युक्तेर आभासत्व परितमाह तस्मात आत्मा कामाश्रयता न ओम।